1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, als je een kind krijgt, heb je recht op kraamhulp. Maar de tekorten zijn groot. Wat kan er gedaan worden om toch goede kraamzorg te krijgen? En hiphop bestaat 50 jaar. En in die 50 jaar zijn steeds meer vrouwen doorgebroken. Daarover is nu een nieuwe documentaire op Netflix verschenen. En daarin zie je hoeveel moeilijker het voor vrouwen in de hiphop is. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Een dam bij een waterkrachtcentrale in Noorwegen is doorgebroken door de enorme hoeveelheid regenwater die in de rivier de Glomma was terechtgekomen. Daardoor is een eerder plan om de dam op te blazen voorlopig niet meer nodig. Uit voorzorg zijn omwonenden wel geëvacueerd. Door het noodweer dat veroorzaakt wordt door storm Hans is in Noorwegen en ook in Zweden en de Baltische landen veel schade ontstaan. En vooralsnog is die zware regenval nog niet voorbij. De Europese Commissie stelt zeker 400 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Slovenië, dat vorige week zwaar getroffen werd door overstromingen en ander noodweer. Commissievoorzitter von der Leyen beloofde het geld bij een bezoek aan het getroffen gebied. This package consists of first of all the solidarity fund. And here we will make accessible 400 miljoen euro's. 100 miljoen of them still this year and 300 miljoen euro's next year. Er kwamen door het noodweer in Slovenië zeker 6 mensen om het leven, onder wie ook 2 Nederlanders. En ook is er veel schade aan huizen, de infrastructuur en bedrijfspanden. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. 2/3 van het land is getroffen en de schade loopt in de miljarden. ProRail is in Apeldoorn bezig om de steenhopen weg te halen die onrust veroorzaakten onder bewoners. De stenen waren voor versteviging van het spoor. Maar bij het verwerken kwamen kankerverwekkende stoffen vrij, waar mensen in de buurt last van hadden. ProRail belooft de huizen in Apeldoorn zo snel mogelijk schoon te maken. In Frankrijk zijn ook de laatste 2 slachtoffers die vermist waren na een brand in een vakantiehuis dood teruggevonden. De brand brak uit in een huis waar mensen met een licht verstandelijke beperking op vakantie waren. In totaal kwamen bij de brand 11 mensen om het leven. Het Amsterdamse restaurant Le Garage is failliet verklaard. Ruim 30 jaar geleden, in 1990, opende het etablissement haar deuren onder leiding van de inmiddels overleden tv-kok Joop Braakhekke. Op de website van Le Garage staat dat het restaurant tijdelijk is gesloten vanwege vakantie. Maar het faillissementregister laat iets anders zien. De zaak is failliet. Joop Braakhekke had al lang geen bemoeienis meer met het restaurant. Hij stierf in 2016. Een man van 19 is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Akram El Idrisi in maart vorig jaar. De 21-jarige El Idrisi werd per ongeluk geraakt bij een schietpartij op een plein in de Amsterdamse rivierenbuurt. Hij overleed kort daarna. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die is volgens mij lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. AT5-verslaggever Niels van Stijn vertelt hoe de rechter tot deze straf is gekomen. De rechter heeft gezegd, ja, er was ten eerste al sprake van doodslag, maar ook van poging tot doodslag van in totaal 11 andere jonge mensen die daar dus aanwezig waren. De schutter die is 1,5 week later met hetzelfde wapen naar een sportschool geweest. Heeft daar weer op andere mensen geschoten. Hij heeft met dat wapen ook iemand anders bedreigd, waarop hij weer een motorscooter kon stelen. Dus het is eigenlijk een optelsom van meerdere dingen die tot deze veroordeling komen. Volgens justitie was een conflict over een gestolen horloge de aanleiding voor de schietpartij in de rivierenbuurt. El Idrisi zou niets met het conflict te maken hebben gehad. In Doorn in Utrecht kunnen mensen weer uit de kraan drinken. De afgelopen dagen moesten ze het kraanwater eerst koken, omdat 2 waterreservoirs besmet zouden zijn met de enterococcus-bacterie. Waterbedrijf Vitens meldt nu dat er sinds de melding van de besmetting geen nieuwe enterococcus-bacteriën zijn aangetroffen. In totaal moesten zo'n 4000 mensen in Doorn hun drinkwater eerst koken. Douchen en het spoelen van de wc kon wel gewoon. Het weer. Er is sprake van een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij 19 tot 22 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er staat weinig wind en het wordt een paar graden warmer dan vandaag. Maximaal 24 graden. Dankjewel Clemens. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. Robert, goedemiddag. Een hele goede middag. 60 kilometer file in het land. Het is dus rustig. Het is goed te merken dat het vakantie is. Veelal korte files. Toch een paar langere exemplaren gevonden. 20 minuten vertraging bijvoorbeeld op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En je vertraging is 20 minuten op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij Strand Nulde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat 7 kilometer file. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2. 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Voorgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos 20 stuks, 2 voor €10. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NPO Radio 1. NOS NTR. We zijn eigenlijk zeg maar begonnen met 64 uur. Dan waren we gewoon de hele dagen bij de kraamgezinnen. Maar nu is het soms 3 uur en dat is echt een probleem. Kraamzorg zit in de knel. De tekorten zijn zo groot dat aanstaande ouders rekening moeten houden met minder hulp in de eerste dagen van hun baby. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Kraamverzorgers draaien nu meerdere gezinnen op één dag. En in sommige gevallen komen de taken van de kraamverzorger op de schouders van de verloskundige terecht. Werkgeversorganisatie BO Geboortezorg komt met een plan voor de tekorten in de kraamzorg. En Corina Muns is daar beleidsadviseur. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat stelt u voor om die tekorten aan te pakken? Ja, dat is niet één ding, maar dat zijn meerdere zaken. Natuurlijk moeten we zorgen dat de capaciteit vergroot wordt. En dat betekent dat we meer nieuwe kraamzorgenden moeten opleiden. En in de tussentijd? Zullen we met elkaar afspraken moeten maken hoe de zorg zo goed mogelijk verdeeld wordt. Zodat cliënten niet helemaal van zorg verschoond blijven. Want daar ging het op lijken naar deze zomer toe dat er echt cliënten buiten de boot zouden vallen. Mm-hmm. En dat moeten we natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Dus daarom zijn er nu afspraken gemaakt. En hoe verdeel je dat? Om zorg te verdelen. Sorry? Hoe verdeel je dat dan? Ja, dat is een afspraak die gemaakt is en die plaatsvindt binnen een regio. De kraamzorg is verdeeld in bijna 45 regio's in mm-hmm. Nederland. En de kraamzorgaanbieders die in zo'n regio actief zijn, moeten met elkaar kijken wie heeft er nog ruimte om cliënten die buiten boord dreigen te vallen, om die alsnog zorg aan te kunnen bieden. Dus het wordt verdeeld onder de bedrijven, dat is hoe het dan gaat. Ja, daar is wel de verzekeraar die in die regio, de preferente verzekeraar, heeft daar ook een rol in. Want het is natuurlijk eigenlijk iets wat niet gebruikelijk is, wat ook niet binnen de huidige zorgwetgeving past. Dus daarom is het ook echt een tijdelijke afspraak. Want uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de klant weer zelf kan kiezen van wie hij of zij zorg wil ontvangen. Ja, ja. Want die gevolgen van die tekorten die zijn er in het land nu al. En daar ging verslaggever Jeroen de Jager naar op pad. Hij ging kijken bij een gezin in Eindhoven. Mensen vinden het wel fijn als je de schoenen uitzoekt. Geen probleem. Ja? Hoi, ik ben Lieke Soers, kraamzorg. En je gaat nu op bezoek bij? Bij Beatrice. Hallo. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Even kijken waar mama is. Welkom. Dank u wel. Ik ben Sema. Ik ben Jeroen. U bent de moeder. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Gefeliciteerd. Ik zal wat zachter praten, want Beatrice is nog heel klein, hè? Ja, heel klein. Ja, gaat het goed met hem? Ja, goed. Eerste twee dagen was een beetje moeilijk, maar nu goed. Ik ben benieuwd, we gaan er vandaag nog wegen. Ja, oké. En later op de dag doen we dan nog even een badje. Ja. En hoeveel dagen komt Likkie hier naartoe? Vanaf zondag. 8 dagen van 3 of 4 uurtjes. Ja. 32 uur in totaal. Heeft u gehoord dat in 2025 de kraamzorg naar 25 uur gaat per cliënt? Bij het tweede kindje begreep ik. Maar ja, bij het tweede kindje. Verder weet ik dat nog niet zo heel veel vanaf. Kun je het in 25 uur? Ligt eraan. Zorg op maat hoort er te komen, vind ik. Zorg op maat, wat houdt dat in? Per gezin bekijken wat het gezin nodig heeft. Eén gezin wat meer, ander gezin wat minder. Ja. Ja. Stel dat het steeds meer online ook gaat worden. Hoe zou dat voor u zijn? Ja, dat is niet te doen. Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dat is niet te doen, zegt u? Nee, ja, anders. Online. Hoe zou dat voor u zijn als het online was? Ik vind het niet leuk online. Zou het erg zijn eigenlijk als kraamzorg in Nederland verdwijnt? Ja, dan heb ik geen werk meer. Hè. Wij pakken heel veel dingen op, wij zien heel veel dingen. En anders mis je al die kleine dingetjes bij een vroeggeboren kindje. Want jullie hebben ook natuurlijk de functie van vroegsignalering. Tuurlijk, ja, dat hoort er ook bij, tuurlijk. Dan ga ik zo eventjes even kijken hoe het gegaan is vannacht. Lieneke van der Brink, u bent verloskundige. Wat is uw taak dan precies? Dat we in de eerste week medisch eindverantwoordelijke zijn. Wij komen normaal gesproken om de dag, afhankelijk van wat er nodig is, van een half uur tot een uur. Ja. En ziet u de afgelopen jaren, afgelopen tijd, dat het aantal kraamverzorgenden aan het afnemen is? Ja, weet je, op het moment dat er geen kraamzorg in huis is, dan moeten wel gewoon, wij zijn de medische eindverantwoordelijken, dus de controles moeten wel gedaan worden. Dus dat betekent dat we niet om de dag komen, omdat we dagelijks komen de eerste dagen, dat we de controles overnemen, dat we echt kijken hoe het met moeder en kind gaat. Ja, dus de belasting die komt nou bij jullie terecht? Ja, dat is zo. Dus het probleem is verschoven? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is wel zo, hè, wij kunnen niet alles overnemen. Wij zijn geen kraamverzorgende. Nee, want je doet geen huishoudelijke taken bijvoorbeeld. Nee. En kan het zijn dat als u steeds meer taken krijgt, er tekorten gaan ontstaan bij de verloskundigen? Nou, dat zijn ook al tekorten bij verloskundigen, dus het komt er echt nu extra bij. We lossen hier niks mee op. Wordt nu gedacht om vanaf 2025 kraamzorg online aan te gaan bieden. Is dat een oplossing? Ik sta daar toch wat sceptisch tegenover. Ik vind echt dat je in een gezin moet komen om te kijken hoe het gaat. En wat we nu op dit moment is er dagelijks iemand in huis die eerste week, die kijkt echt hoe het gaat op medisch vlak, maar ook op psychosociaal vlak. En dat kan je niet digitaal. Moet je het wel willen behouden als blijkt dat er gewoon te weinig kraamverzorgenden zijn? Nou, het systeem is nu zo ingericht. En wat er in het buitenland bijvoorbeeld gebeurt, is dat mensen langer in een ziekenhuis blijven. En willen we dat? Precies. Is misschien duurder? Zeker weten duurder. En de vraag is, heeft het ziekenhuis daar weer capaciteit voor? Dan verschuiven we het probleem die kant op. Is niet zomaar opgelost. Ja, als u dit zo hoort, mevrouw Muns van de werkgeversorganisatie BO Geboortezorg. We horen kritische geluiden over die online kraamzorg. Mm-hmm. Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de kraamzorg gewaarborgd blijft als het ook online wordt aangevuld? Ja, ik zou daar wel graag nog een verduidelijking op geven. Het is zeker niet de bedoeling dat kraamzorg totaal vervangen wordt door digitale zorg. Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met verzekeraars om een deel van de voorlichting en instructie online te doen, maar nooit in het geheel. En er zijn ook randvoorwaarden afgesproken dat er altijd moet worden gekeken of de cliënt überhaupt daar open voor staat, daar ook de middelen voor heeft om bijvoorbeeld op een goede manier beeld te bellen of naar video-instructies te kijken. Ja. Er moet altijd gecheckt worden of de informatie begrepen is. En uiteindelijk moet natuurlijk de fysieke kraamzorg, hè, want er is altijd ook nog fysieke kraamzorg, moet natuurlijk met die cliënt gaan kijken, goh, u heeft een filmpje gezien, heeft u dat allemaal begrepen, et cetera. Dus ja, het is natuurlijk wel in het hele pakket, hè? Want we horen in de reportage ook minder uren bij een volgend kind, wat meer op maatwerk. Dus ja, als het goed afgaat, dan krijg je misschien wat minder kraamhulp. Het betekent wel heel veel voor de ouders. Zeker, maar het is ook heel goed dat we daar natuurlijk niet alleen naar richting de kraamzorgende en met de kraamzorgende naar kijken. Wat is haalbaar, wat is gewenst. Ook de cliënt moet daarin natuurlijk betrokken zijn. En we zijn daarover ook in gesprek met de Patiëntenfederatie Nederland. En ook dat is wel ongeveer een beeld wat nu geschetst wordt. Hè, dat het alleen maar minder wordt en dat er verschoven wordt. Maar u gaf aan het begin ook al aan dat dit juist bedoeld is om meer kraamzorg op maat te gaan leveren. Absoluut niet bedoeld om in zijn algeheelheid kraamzorg heel erg terug te brengen aan uren. Mm-hmm. Maar om te kijken van welke cliënt heeft wat nodig. Dus dat is duidelijk. Maar als ik u dezelfde vraag stel die ook in de reportage naar voren kwam. Het is uniek, hè, kraamzorg in ons land. Is het eigenlijk nog houdbaar om door te gaan met kraamverzorgers? Ja, zeker. Wij zijn daarvan overtuigd dat we daarmee door moeten en willen gaan. En niet alleen voor het behoud van de banen van de medewerkers, maar vooral omdat het ook wetenschappelijk is onderzocht dat kraamzorg er echt toe doet en dat dat ook duurdere zorg later in het leven kan voorkomen. En dat betreft dan met name die signalerings- en observatiefunctie die de kraamverzorgende heeft. Ja. We moeten alleen met elkaar gaan kijken. Hè. We hebben niet de illusie dat we precies weer terug kunnen naar de capaciteit die we altijd hebben gehad. Maar er zijn zeker lijnen uitgezet en afspraken gemaakt om in ieder geval die capaciteit te verhogen, om slimmer te organiseren en om te kijken waar het op maat kan. En als het met minder kan en net zo goed blijft, is dat natuurlijk prima. Dat is ook onze maatschappelijke opgave. Duidelijk. Maar we moeten wel die zorg blijven leveren die een cliënt van ons nodig heeft. En daarom zijn die plannen er dus. Corina Munts van BO Geboortezorg, dank u wel voor uw tijd. In het zuiden van Noorwegen is een waterkrachtcentrale zwaar beschadigd na noodweer, veroorzaakt door storm Hans. De dam bij die centrale is doorgebroken. Scandinavië-journalist Tjade Michos, ja, waardoor is dat gebeurd? Het ging eigenlijk vanochtend al mis. Een aantal van de sluizen die gingen niet helemaal open. En wat er toen gebeurde is eigenlijk dat er veel te veel water werd vastgehouden. Dat werd er allemaal opgestuwd eigenlijk. Eigenlijk heel de dag was er al angst dat die zou gaan doorbreken. Het is inderdaad zojuist gebeurd. Defensie was er al ter plaatse, sinds vanmiddag ook, met het idee om het op te gaan blazen. Een gecontroleerde explosie. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het toch de natuur zijn werk te laten doen. Nou, het is nu doorgebroken. Vanochtend werd gesproken over een vloedgolf die dan misschien zou komen. Mm-hmm. Dat lijkt gelukkig mee te vallen. Nu is het wel heel erg afwachten wat de rivier, de Glomma, verder stroomafwaarts gaat doen. Ja. Je kan wel zeggen dat de ogen van heel Noorwegen nu op deze energiecentrale zijn gericht. Dat was allemaal te volgen met een livestream. Ook de minister was ter plaatse. Ja, het staat eigenlijk wel een beetje symbool voor de situatie op dit moment in Noorwegen. Op verschillende plekken is het code rood en zijn er al overstromingen, maar zijn er ook echt serieuze angst, of is er serieuze angst op een dijkdoorbraak? Ja. Ze hebben dit soort weer nog niet gezien in de afgelopen 50 jaar in elk geval. En op sommige plekken nog nooit. En die vloedgolf, dat lijkt dus mee te vallen. Maar wat betekent dit dat die dam bij de centrale is doorgebroken voor de mensen daar? Nou, de politie zegt dat alle mensen in de directe omgeving geëvacueerd zijn. Gelukkig zagen ze dit aankomen. Alleen is het nu wel afwachten wat vooral stroomafwaarts wat die rivier nu gaat doen. Dat is ook eigenlijk wat nu, waar je in elk geval in de media in Noorwegen, zijn ze nu steeds verder stroomafwaarts aan het kijken wat dit nu, wat al dat water gaat doen. Nogmaals, er zijn inmiddels al een paar duizend mensen door heel Noorwegen geëvacueerd. Het is echt nog even afwachten, want heel veel water stroomt nog allemaal uit die bergbeken, mm-hmm, naar beneden. De vrees is hier dat het ergste dus nog moet komen. Duidelijk, dankjewel. En als er meer te melden is, dan horen we dat van je. Scandinavië-journalist Tjade Michels. Robert Vriesen bij de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, het is tikkie drukker geworden, Marco. 80 kilometer file bij elkaar. Mensen die van 9 tot 5 werken, die gaan nu de weg op. Dat is te merken op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. En is er ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoudendorp. 5 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. 20 minuten op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Strand Nulde. 10 kilometer file daar met 40 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Ander nieuws van vandaag. Bij Nederlandse alarmcentrales zijn tot nu toe weinig meldingen geweest van toeristen die te maken hebben met natuurgeweld in Portugal en Noorwegen, meldt het ANP. Vanuit Portugal, dat getroffen wordt door bosbranden, zijn 3 meldingen. En in Zuid-Noorwegen, waar storm Hans raast, hebben rond de 10 Nederlanders schade gemeld. Eurocross werd bij noodweer in Italië een paar weken geleden overspoeld met meldingen van gedupeerde Nederlanders. Nog een Kamerlid heeft aangekondigd om na de verkiezingen niet terug te keren. D66'er Jorien Wuiten schrijft op LinkedIn dat de verkiezingen vroeg komen en dat zij zich daarom niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Wuiten zit sinds de afgelopen verkiezingen in de Kamer. Daarvoor was ze op Sint Maarten onder meer minister van Onderwijs en gevolmachtigde minister van dat land. En in Bergen op Zoom hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. De stadsarcheoloog denkt een middeleeuws bedrijventerrein gevonden te hebben, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ja, we vinden dus ambachtelijke werkzaamheden. Dus ze maakten van dierenbotten maakten ze heel veel voorwerpen, zoals kammen en messen. En we vinden glas. En glas, ook een paar stukjes fles. Dat lijkt toch te wijzen op een zekere welstand. De spullen die gevonden zijn gaan mogelijk naar een museum. De straat zelf, die blijft niet bewaard. Als de opgravingen zijn afgerond, komen er huizen. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. In my head, living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. Lost inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call, my dreams are made of funny facts. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Geef onder meer muziek voor Anouk, Crystal en Duncan Lawrence. Maar nu is hij lekker zelf op de radio. Martijn Konijnenburg uit Amsterdam. En dit is onder zijn pseudoniem Gold Kimono, Lost Inside My Head. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan een hele andere muziekstijl. Hip-hop bestaat 50 jaar. En Netflix viert dat jubileum met vrouwen uit de hip-hop. In de documentaire Ladies First, A Story of Women in Hip-hop. De docu-serie gaat vandaag in première. Black women are crushing it in hip-hop right now. Dominating the charts, being the ultimate influencers of the culture. We are winning at once in different aspects. There's so many fire women right now, like what? Ja, vrouwen breken steeds meer door, maar het is een lange weg geweest in een wereld die gedomineerd wordt door mannen. Mahi Khaleesi, je bent presentator bij Funix en oprichter van managementbureau MK Entertainment Agency. Ik moet het wel goed zeggen, goedemiddag. Goedemiddag, klopt helemaal. Ja, in Amerika breken er steeds meer vrouwen door in de hip-hop. Hoe zit dat in ons land? Ja, ik ben heel blij hiermee natuurlijk. En ja, het waait gelukkig over. Het duurt wat langer. Het gaat wat trager natuurlijk. Want alles wat in Amerika gebeurt, duurt even voordat het overwaait naar Europa. Maar je ziet hier ook wel echt een verschil. En daar ben ik heel blij mee. Ja, en als we er dan een paar artiesten uitpikken uit Amerika die de weg openen voor Nederlandse vrouwen, wie zou je dan noemen? Ja, dan begin ik gelijk met Cardi B, die natuurlijk het echt heeft geopend voor iedereen. Maar daarvoor had je natuurlijk Nicki Minaj. Megan Thee Stallion, Saweetie, The City Girls, ja, noem het maar op. Ja. Laten we even een stukje van Cardi B luisteren. Dit zegt mensen misschien wel wat, maar wat heeft zij betekend? Ja, zij heeft, laat maar zeggen, laten zien wat vrouwen kunnen. En dat vrouwen ook gewoon goede muziek kunnen maken. Gewoon de boss lady kunnen zijn en de wereld over kunnen gaan. En dat het niet alleen voor de man is. De boss lady. Ja, de boss lady. Maar het gaat in de documentaire ook over die ongelijke positie van vrouwen. Wat merk je als vrouw van mannen en ook seksisme in de hiphop? Ja, ik werk nu bijna 10 jaar in de muziekindustrie hier in Nederland en voornamelijk in de hiphop. En ja, de muziekindustrie is voornamelijk een door mannen gedomineerde wereld. Vrouwen proberen zowel voor de schermen als achter de schermen wel hun weg erin te vinden, maar het is heel lang heel moeilijk geweest. En wat merk je daar dan van? Waardoor is het moeilijk? Ja, mannen onderling. En als er een vrouw bij kwam kijken, dan werd het ook heel vaak als lustobject gezien. Of dan werd er gewoon wat geprobeerd bij je. En dat jaagde heel veel vrouwen weg. Er zijn een aantal die het, laat maar zeggen, echt hebben volgehouden en zijn doorgegaan in deze industrie. Die ook gelijk een voorbeeld zijn geworden voor anderen en de deuren hebben geopend. Yeah. Ja, er zijn Nicki Minaj en Cardi als personen die voor de schermen zijn echt een voorbeeldfiguur voor geweest. Ja, maar je ziet die twee artiesten, Cardi B en Nicki Minaj, ook in videoclips in uitdagende kleding. Kun je als vrouw ook doorbreken zonder jezelf als sekssymbool neer te zetten? Ja, dat was een tijdje wel echt een ding. Dat heel veel vrouwen wat bloter, naakter op beeld kwamen of zichzelf zo neerzetten. En dat iedereen dacht dat je dat moest doen om het te kunnen maken. Gelukkig is dat niet meer zo. Ook dat verandert. Heel veel. Ja, precies. Dat verandert ook. En iedereen is nu wie die zelf zijn wilt. Maar ook dat naakte is maar net waar je van houdt. En ik vind dat dat ook moet kunnen. En dat zij daar ook gewoon iets moois van hebben neergezet. Ja. Nou, ben je dus ook manager. Hoe ga je zelf om met situaties waarin artiesten voor zichzelf moeten opkomen? Ja, ik heb zelf natuurlijk heel veel meegemaakt. En zodra mijn artiest ergens moet staan, kijk ik eerst of ik de mensen ken die waar ze terechtkomt. Ja. Zo niet, dan probeer ik altijd even met haar te praten. Van, dit ga je doen, zo kan het gaan. Als er wat gebeurt, bel mij gelijk. Dan kom ik gelijk daar naartoe of dan help ik je. En zo probeer ik ze altijd te behoeden of te helpen om sterk te zijn in deze industrie. Kijk, en zo komen er dus steeds meer vrouwen op in de hiphop. Tot slot, van welke vrouwen gaan we in de Nederlandse hiphop de komende tijd veel meer horen? Gelukkig zijn er nu heel veel. Maar Noelle en Rihanna, hiphop, echt rap artiesten voornamelijk nu. Nou, Latifah was al de queen in Nederland. Ja. Maar we hebben ook een Delisa en we hebben een Jade Lauren. En ja, we hebben heel veel artiesten, vrouwelijke artiesten waar we kunnen genieten. We hebben een fragmentje van Rihanna. Rihanna en Noelle. Wat maakt hen zo bijzonder? Gewoon het lef en gewoon de bars die ze spitten. Gewoon heel zelfverzekerd. I love it. Kijk, laten we daar naar luisteren. Dankjewel. Kijk, die moeten we dus in de gaten gaan houden. Zometeen, hij is volgens een docent briljant en een van de beste studenten ooit. Daniel Trujillo ontdekte dat honderden miljoenen computerchips van bedrijf AMD een grote zwakke plek hebben. En hij legt straks uit hoe dat zit. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. Het is al 6, de hoofdpunt uit het nieuws. Clemens Peters. Een dam bij een waterkrachtcentrale in Noorwegen is doorgebroken door de enorme hoeveelheid regenwater die in de rivier de Glomma was terechtgekomen. Een plan om een van de sluizen van de dam op te blazen om zo het water het stroomafwaarts te laten stromen is daarmee voorlopig van de baan. De Europese Commissie stelt zeker 400 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Slovenië, dat vorige week zwaar getroffen werd door overstromingen en ander noodweer. Er kwamen zeker 6 mensen om het leven, onder wie ook 2 Nederlanders. En er is ook veel schade aan huizen, de infrastructuur en bedrijfspanden. 4000 huishoudens in Doren in Utrecht mogen hun kraanwater weer ongekookt drinken. 2 waterreservoirs zouden besmet zijn geweest met de enterococcbacterie, waardoor het water sinds vrijdag moest worden gekookt. Waterbedrijf Vitens meldt nu dat er sinds de melding van die besmetting geen nieuwe enterococcbacteriën zijn aangetroffen. En het Amsterdamse restaurant Le Garage is failliet. Ruim 30 jaar geleden, in 1990, opende het etablissement haar deuren onder leiding van de tv-kok Jo Braakhekke. Op de website van Le Garage staat nu dat het restaurant even op vakantie is. Maar het faillissementsregister laat wat anders zien. De zaak is failliet. Jo Braakhekke had al lang geen bemoeienis meer met Le Garage. Hij stierf in 2016. Dankjewel Clemens. Kijken we even op de weg. Robert Vriezen bij de ANWB, waar staat het vast? Nou, ineens regent het ongelukken. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. Ongeluk op de A2, Amsterdam-Utrecht, bij Apeldoorn een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. Ongeluk op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij Zoeterwoude-Dorp, de rechter rijstrook dicht, 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging op de A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, 8 kilometer file, linker rijstrook is daar dicht. En de A28 is net weer vrijgegeven na een ongeluk. Vanuit Amersfoort naar Zwolle nog wel een half uur vertraging bij Strand Nulde. Dankjewel, Robert. Peter Jaapers Munnik is aangeschoven voor het weer. Hou je van kamperen? Ja, ik ben net 3 weken terug. Kijk, terug van 3 weken kamperen. Ik had zo te doen met iedereen met die tentjes en zo in ons land. Maar het begint langzaam wat beter te worden, geloof ik. Zeker. Ik moet wel daar eerlijk bij zeggen dat voor die kamperers het fijn is dat de zon nu schijnt. En dat de zon morgen ook gaat schijnen. Maar vannacht is het helder. En onder die heldere hemel gaat het wel echt behoorlijk afkoelen. Dus ik zou wel nog eventjes een extra slaapzak of dekentje erbij zoeken. Zeker als je ook echt letterlijk in een tent slaapt. Ja. Want de minimumtemperatuur vannacht, die komt in het binnenland uit op zo'n 7 graden. Oeh. En aan de grond, daar waar je dan meestal ligt in een tent, is het dan een graad of 4 of 5. Dus dat is echt wel fris. Ja. Er staat bijna geen wind. Dat betekent dat er vooral in het noorden van het land ook wat mist gaat ontstaan. Nou, morgen verdwijnt die mist heel snel. En dan hebben we echt een prachtige zomerdag voor de boeg. Met weinig wind, flink wat zon en het blijft overal droog. En daarbij wordt het zo'n 23 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Ja, dat is lekker. Vrijdag dan hebben we nog wat hogere temperaturen. Gemiddeld wordt het dan zo'n 26 graden en dan is er kans op een heel lokaal buitje. Zaterdag hangt er een beetje vanaf waar je woont. Vooral in hoe meer je naar het westen woont, hoe groter de kans is dat je een droge dag hebt met zo'n 23 graden. En hoe verder je naar het oosten woont, hoe groter de kans is dat er zeker in de ochtenduren echt een behoorlijke hoeveelheid regen naar beneden komt. Wat daarna ook wel weer verdwijnt en dan breekt alsnog de zon door. En dan vanaf donderdag hebben we een heel rustig zomers weertype waarbij de zon schijnt, er heel af en toe een inimini buitje valt en de temperatuur ligt op zo'n 23 graden. Kijk. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Een Nederlandse masterstudent heeft ontdekt dat honderden miljoenen computerchips van het bedrijf AMD een grote zwakke plek hebben. Dat betekent dat heel veel servers van laptops en cloudcomputers data kunnen lekken. Daniel Trujillo, jij deed deze ontdekking als 24-jarige student. Ja, zonder al te technisch te worden om te beginnen, hoe lekt er data? Ja, wij maken gebruik of misbruik van een feature die in processoren zit. Dat heet speculatieve uitvoering. En wat dat betekent is dat een processor speculatief allerlei berekeningen gaat maken. En als ze dan nodig blijken te zijn, is er allerlei tijd bespaard. En als ze niet nodig zijn, dan worden ze gewoon weer weggegooid. Mm-hmm. En wij vergelijken dat met een droom. Omdat als het een foute speculatieve berekening was, dan verandert dat de realiteit niet. En in 2018 is laten zien dat dit eigenlijk niet veilig is. Dat heet de Spectre beveiligingslek. Ja. Omdat aanvallers kunnen inbreken op zo'n droom en dan gegevens kunnen stelen. Maar dat is 5 jaar geleden en er zijn allerlei oplossingen bedacht. En wij hebben nu een nieuwe manier gevonden om alsnog data te stelen op deze manier. En wij doen dat door een idee in de processor te implanteren. Dus die van AMD. En daardoor gaat het alsnog dromen over wat wij hebben geïmplanteerd, over dat idee. En dan kunnen wij daar weer inbreken in die droom en gegevens aflezen. En die zwakke plek noemen jullie ook wel Inception, heb ik begrepen, naar de bekende sci-fi film. Wat is de link met die film? Precies. Nou, in de film Inception is het ook zo dat criminelen inbreken in dromen van mensen om gegevens te stelen. Mm-hmm. En specifiek proberen zij een idee te implanteren om de droom van het slachtoffer te beïnvloeden. En net als in die film doen wij dat dus in de processoren van AMD. Ja, zo is de film een beetje werkelijkheid geworden. Je kwam hierachter en wat dacht je toen? Ja, we kwamen hierachter en eerst was het een beetje ongeloof. We dachten, nou, er zal wel misschien iets fout zijn. Er zit misschien een foutje in de code waardoor het lijkt alsof het zo is. Maar na een hele hoop extra experimenten zien we dan dat het toch echt klopt. En dan is het toch, ja, een heel interessante vondst. En gaan we bekijken, nou, wat voor impact heeft dit? Ja. Hoeveel processoren hebben deze kwetsbaarheid? En beginnen we het schrijven van een paper en het informeren van AMD uiteraard. Want want AMD, dat is een enorm bedrijf. 20 miljard euro omzet, verkoopt heel veel van die processoren voor computers en laptops. Een marktaandeel van 25%. Wat vonden ze daarvan wat je had uitgevonden? Was er paniek? Ik weet natuurlijk niet of er paniek was achter de schermen. Maar wij melden het en het was een tijdje stil. En toen kregen we bevestiging dat het inderdaad klopte. Dat er inderdaad dit lek in de processoren van AMD zit. Ja. En dan vragen zij om een embargo. Dus om het stil te houden tot een bepaalde datum. En in die tussentijd leveren wij code aan die laten zien dat het probleem echt bestaat, zodat zij het beter kunnen oplossen. Maar wat zij precies achter de schermen allemaal bedenken om het op te lossen, daar zijn wij niet van op de hoogte. Wij zien het ook helemaal aan het einde eigenlijk, wat ze hebben bedacht. En dat is dan uit voorzorg, zodat niemand ermee aan de haal gaat. Want 25% marktaandeel, heel veel mensen zullen die dingen in hun apparaten hebben zitten. Want is er gevaar geweest voor ons als normale mensen? Nou, in theorie ja. Dus het lek bestaat al een hele tijd. En inderdaad, zoals je zegt, heel veel mensen hebben deze processoren thuis in hun laptop zitten. Dus het was al die tijd mogelijk om via dit lek data te stelen. Maar om realistisch te blijven, het is een hele ingewikkelde aanval. En het is onwaarschijnlijk dat iemand zoveel tijd en moeite erin stopt om zomaar een burger aan te vallen hiermee. Ja. Jullie dus, hebben er heel wat werk in zitten om dit voor elkaar te krijgen. Ja, ja, we hebben het laten zien dat het mogelijk is. We hebben dat wel. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat het misbruikt is. Tenminste tegen burgers. Ja, en wat gebeurt er nou de komende tijd met wat jullie hebben uitgevonden? Nou, ik ben nu met Johannes Wickner, een van de andere auteuren. In Californië, op de USENIX Security Symposium. En die gaan we het vrijdag het onderzoek presenteren. En ja, nu is de paper online. Iedereen kan er naar kijken. En iedereen kan ook de voorbeeldcode downloaden en runnen op hun apparaten. En eigenlijk een beetje de vervolgvraag is, zijn er nog meer van zulke Inception-achtige lekken in processoren? En dat is een vraag voor de toekomst eigenlijk. Ja, nou noemde je docent je briljant en een van de beste studenten ooit, zag ik in de Volkskrant. Staat de telefoon roodgloeiend? Word je veel gebeld met allemaal aanbiedingen? Het valt mee. Vooral nieuws. Vooral nieuws, oké. Ja. Nou ja, wie weet wat er nog meer belt? Wie weet. Maar ik moet ook bij benoemen met begeleiders. Zulke slimme en goede begeleiders. Johannes Wickner, Kaveh Razavi. Is het makkelijk om het zo goed te doen. Dankjewel, Daniel Trujillo. Gaan we naar Soedan. De gevechten in dat land laaien op. En de situatie lijkt uitzichtloos voor de Soedanese bevolking. Er zijn inmiddels 4 miljoen Soedanezen ontheemd. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, waar wordt nu hard gevochten? Ja, we hoorden afgelopen dagen dat de gevechten weer toenemen in Khartoum, de hoofdstad. En dan vooral als het gaat tussen Khartoum en Omdurman. Dat is een zusterstad. En ja, die liggen bijna tegen elkaar, worden gescheiden door de Nijl. En er wordt dus hard gevochten om een brug daar. Een strategisch punt. Dus het leger zou luchtaanvallen uitvoeren. De milities zouden heftig terugvechten. En er worden in ieder geval de komende afgelopen dagen alweer 9 burgerdoden gemeld. En dat gaat dus nog steeds om het conflict wat nu al ruim 100 dagen duurt tussen dus het reguliere leger van Soedan en de RSF-milities, die dus alle twee de macht willen hebben in het land. Ja, en hoe houden de burgers zich daar staande? Dramatisch, om het zacht te zeggen. Eigenlijk, in het begin hebben we natuurlijk gezien dat heel veel mensen wel zijn weggevlucht. Mensen die weg konden. In totaal zijn er ruim 4 miljoen mensen op de vlucht. Veel ook al binnen Soedan. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die hebben die hoofdstad niet kunnen verlaten. Die hebben gewoon simpelweg het geld of de middelen niet. En die zijn er dus achtergebleven. We horen nog steeds over stroomuitval, onvoldoende te eten, onvoldoende medische zorg. Heel veel ziekenhuizen zijn gebombardeerd, zijn geplunderd. We horen van mortuariums die overvol zijn en ook lijken die op straat liggen. En het regenseizoen komt er nu aan. Dus daar is ook heel erg veel angst dan, dat ziektes zich eerder verspreiden, zoals cholera en ook malaria. Mm. In mei moet ik zeggen, waarschuwen de artsen al, dat de gezondheidszorg echt helemaal was ingestort. En nu zijn we 3,5 maand verder. Dus je kan je bijna niet voorstellen hoe het er dan voor staat. Nee. Daarbovenop komt ook nog dat Artsen zonder Grenzen, die is op een gegeven moment in Soedan gaan werken in Bigweg Khartoum. En die houdt daar een ziekenhuis draaiender. Daar hebben ze echt al duizenden en duizenden mensen geholpen. Maar die luiden vandaag ook een soort van noodklok dat ze hun visa's niet verlengd krijgen. En dat ze ook geen nieuwe visa's krijgen. Dus de vraag is ook, dat is echt een van de weinige levenslijnen daar nog. Of die ook nog blijft bestaan. Of dat nu dus ook op het spel staat. Ja, want dat is nog hulp van buitenaf. Want de burgers zitten dus vast. Er wordt gevochten. Het kan er worden ingegrepen van buitenaf, of is dat moeilijk? Ja, dat is dus heel erg lastig. Er is wel gesproken met delegaties van beide partijen. Er zijn onderhandelingen geweest in Saoedi-Arabië. Maar daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Er was deze week nog een ontmoeting dan weer tussen een minister van Buitenlandse Zaken van Tsjaad en Egypte om te kijken, kunnen we toch wat doen? Maar het probleem is gewoon dat alle twee die strijdende partijen niet op willen geven. Dus die willen gewoon niet praten. Ik zie wel dat Human Rights Watch vandaag oproept tot zwaardere sancties en ook wel echt zegt tegen de Verenigde Staten: kunnen jullie toch niet op een bepaalde manier ingrijpen, wat dat dan ook is? Want die zeggen ook van ja, de wereld kan eigenlijk niet toekijken naar wat er gebeurt. Nee. Je vertelde net waar er gevochten wordt in die steden, Khartoum. Hoe staat het met andere delen van het land? Grote zorgen over de regio Darfur. Dat is dus ver van de hoofdstad af voor het geweld daar. Daar heeft het wel een andere dimensie, moet ik zeggen. Daar is het dus niet het leger die strijdt tegen milities. Maar wat daarvan horen is dat er heel veel geweld is van Arabische volkeren naar niet-Arabische volkeren toe. En dan hebben we het dus over het platbranden van dorpen, moorden, verkrachtingen, massagraven. Dus echt etnisch geweld. Het is moeilijk daar echt een goed beeld van te krijgen, omdat niemand die regio in kan. Maar de verhalen die mensen vertellen die de grens overvluchten, dat ligt dicht bij Tjaad, die zijn echt afschuwelijk. En we krijgen ook steeds meer beelden, wel satellietbeelden binnen, waar je echt dus inderdaad ziet dat dorp na dorp is platgebrand. Dus ook daar is die situatie ongelooflijk zorgelijk. Correspondent Alice van Gelder over de situatie in Soedan. Dank je wel. Robert Vriezen bij de ANWB. Je vertelde net over het regent ongelukken. Ja. Hoe is het? 115 kilometer file op de Nederlandse wegen. En er wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam. Ja, en daar is het ook misgegaan op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Apkoude. 4 kilometer file daar, maar wel met een uur vertraging. Want er zijn 3 rijstroken dicht door het ongeluk daar. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Half uur vertraging daardoor 7 kilometer file. Daar is de rechte rijstrook dicht. En goed nieuws vanaf de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Na een ongeluk bij Gorkum is de rijbaan weer vrij. Maar de vertraging nog 40 minuten. Sportnieuws van vandaag. Bondscoach Andries Jonker heeft nog niet besloten wie Danielle van der Donk gaat vervangen. De middenvelder kreeg in de 8e finale tegen Zuid-Afrika haar 2e gele kaart van dit WK. En daarom is ze geschorst voor de kwartfinale van vrijdag tegen Spanje. Volgens Jonker kan het nog meerdere kanten op. Nou, we hebben verschillende mogelijkheden. Dat is denk ik wel duidelijk. We zetten ze allemaal op een rij. En we proberen het uit op de training. We proberen het uit op het bord. We kijken naar Spanje en dan op een gegeven moment beslissen we. De kwartfinale tegen Spanje is in de nacht van donderdag op vrijdag. De aftrap is om 3:00. En vanaf 2:00 begint de voorbeschouwing hier op deze zender op NPO Radio 1. FC Twente mist morgen in de derde voorronde van de Conference League middenvelder Sam Stijn door een enkel blessure. Dat terwijl hij vorige week nog een sleutelrol vertolkte en in beide duels wist te scoren tegen Hammarby. Daarom baalt trainer Jozef Oosting dat hij Stijn moet missen. Riga is toch een ploeg wat al jarenlang bovenin staat in Letland. En ik vind dat we geen enkele tegenstander moeten onderschatten. Morgen speelt FC Twente om 7:00 tegen Riga FC in de derde voorronde dus van de Conference League. En Mathieu van der Poel doet morgen niet mee aan de korte race van het WK Mountainbike in Glasgow. Hij heeft nog te veel last van zijn val tijdens de wedstrijd van zondag, waarin hij ondanks die val wel wereldkampioen werd. Wielerunie KNWU meldt dat Van der Poel nog herstellende is en niet veel forceren richting de langere cross-country race van zaterdag. This Will Be van Natalie Cole. Vandaag is een belangrijke dag voor de Surinaams-Javaanse gemeenschap in ons land. Want op deze dag, in 1890, zetten de eerste Javaanse contractarbeiders voet op Surinaamse bodem. Na de afschaffing van de slavernij werden ze als arbeiders door Nederland naar Suriname gehaald om op plantages te werken. In Sint-Michielsgestel liggen contractarbeiders begraven. En de wens is om dat cultureel-historisch erfgoed te maken. Verslaggever Denny Simons ging erheen. Ik ben Harriet Mingun, voorzitter van Stichting Herdenking Javaanse Immigratie. Omdat wij vinden dat het verhaal van de Javaanse Surinamers in Nederland breder bekend moet worden gemaakt. Want we zijn best een kleine groep. En we zijn nu in Sint-Michielsgestel op een begraafplaats. Wat heeft deze plek met die geschiedenis te maken? Het heeft alles te maken met het begin van onze geschiedenis in Suriname. Op deze begraafplaats zijn namelijk contractarbeiders begraven die in de periode tussen 1890 en 1930 naar Suriname zijn overgebracht. Vanuit Nederlands-Indië? Vanuit Nederlands-Indië. Zij hadden de status van contractarbeiders. En uiteindelijk zijn de Surinaamse Javanen in Nederland terechtgekomen, want ze liggen hier op die begraafplaats. Nou ja, vlak voor de onafhankelijkheid en kort daarna was er een grote migratiestroom uit Suriname gekomen, hè, naar Nederland. En daartussen waren ook Javanen. Ze gingen denk ik gewoon mee met de stroom, omdat op dat moment er zo'n discussie was in Suriname over de toekomst, hè, na de onafhankelijkheid. En natuurlijk horen ze allerlei geluiden en ook de Javaanse politici die zich daarmee bezig hielden, die namen toen het initiatief om dit te organiseren. Waaraan herken ik de grafstenen van de contractarbeiders? Dat herkent u aan de onbedekte en niet omraande graven, waarop een houten piket staat met hun naam, het geboortejaar en datum van overlijden. Ik ben Junia Hadjutineo, getrouwd Kata Mahamat. Zus van? Titin Harjo Tinoyo. En u beiden bent nazaten, hè, van een contractarbeider die hier ligt begraven. Om wie gaat het? Mijn oma. Zullen we daar naartoe lopen? Ja hoor, prima. U kunt beter voorgaan, dan volg ik u. Ja, onze rustig hier. Oh, met ook een hele mooie foto erbij. Ja, zeker. Klopt. Lieve oma. Ik lees geboren in 1906 en in 1998 overleden. Ja. Ja, klopt. Wat is het verhaal van uw oma? Zij kwam naar Suriname met het schip. Vanuit Java dus? Vanuit Java, ja. En hoe was het leven voor haar toen ze eenmaal vanuit Java daar in Suriname aankwam? Mijn oma heeft gelukkig niet zo heel zwaar werk gehad. Waar ging het om? Wat voor werk was het? Zij werkte dus toen bij de plantage. Waterland? In Waterland, inderdaad. Ja. U heeft het ook mooi opgeschreven op een briefje. Ja. Mooi, ook weer niet, maar koffieplantage. En naast die koffieplantage werden ook van die cassaveplantjes geplant. En dat moest zij doen. Die cassaveplantjes zouden ter bescherming voor de koffieplanten ter bescherming. En dat mocht zij doen. Alleen haar man die moest wel iets zwaarder werk doen. Die moest de bomen kappen en het wieden van het land voor de plantage. Nog even weer naar de Harriette van de stichting. U wil dat deze graven cultureel-historisch erfgoed worden, hè? Met de stichting. Ja, we zouden eigenlijk in één adem moeten worden genoemd met de Indische Nederlanders of de Molukse Nederlanders. Maar wij zijn helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Die erkenning hebben wij nog steeds niet gekregen, terwijl ons verleden, hè, onze geschiedenis, daar eeuwenlang geleden is begonnen, doorgegaan is naar Suriname en nu ook tastbaar hier aanwezig. Verslaggever Denny Simons in Sint-Michielsgestel, waar dus de contractarbeiders begraven liggen. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. De Texaanse Peggy Jones maaide rustig haar gras tot er ineens een slang uit de lucht kwam vallen. Die wikkelde zich rond haar arm en begon uit te halen. een angstige ervaring. Just started praying out, Jesus help me, please Jesus help me. Het verhaal nam een nog extremere wending toen een roofvogel, die de slang blijkbaar had laten vallen, zich op Peggy stortte. A hawk came down, he grabbed the snake and tried to take the snake off, got the snake and took off with the snake. En met alle dieren van haar lijf maakt Peggy de schade op. Haar armen opengereten door de klauwen van de roofvogel en mogelijk een slangenbeet. In het ziekenhuis vonden ze het verhaal van Peggy lastig te geloven. I think they kind of thought I might have been on drugs because they asked my daughter and my husband what kind of drugs I was taking, but it was definitely no drug. Peggy is inmiddels weer aan de beterende hand en haar arm herstelt voorspoedig. 4. Arcade, de winnende songfestivalhit van Duncan Lawrence uit 2019, is sinds gisteren een miljard keer gestreamd op Spotify. En daarmee komt Lawrence terecht in de Billions Club van de streamingdienst. Je kent hem vast. Lawrence is de derde Nederlandse artiest die een miljard streams op Spotify heeft. DJ's Chesto en Martin Garrix die gingen hem voor. 455 nummers doorbraken deze grens eerder. Maar Arcade is het eerste songfestivalnummer dat deze mijlpaal bereikt. 3. De Rotterdamse politie krijgt meerdere meldingen van bewoners die tuinaarde op de drempel van de voordeur aantreffen. Waarschijnlijk is het een truc van inbrekers om te checken of bewoners thuis zijn. Na plakbandjes op de deurpost of steentjes op het tuinpad, een nieuwe inbrekerstruc. Mocht u een met aarde bedekte drempel aantreffen, neem dan contact op met de politie. Want zodra inbrekers eenmaal hun gang gaan, zijn ze zo binnen. Nee, er is niemand thuis. Er is niemand thuis? Nee, ik ben hier net al geweest. Oké, okay, dat heb je alvast even gecheckt? Ja, dat heb ik al gecheckt. Ja? Nou, dan zit daar een slot op, maar die zit niet op slot. En dan gewoon, je kan het raampje intikken. Of je pakt een koperdraadje of iets anders, een metalen klerenhangertje en je hebt zo die deur los. Hoe lang zou jij nodig hebben om hier binnen te komen? Op dit moment? Ja. 5 seconden. 2. Lege politieauto's moeten de veiligheid rondom station Brussel-Zuid vergroten. De afgelopen 5 maanden vonden er meer dan 230 incidenten plaats, variërend van zakkenrollen tot berovingen. Reizigers vinden het station, dat ook een belangrijk internationaal knooppunt is, geen visitekaartje voor België. Het heeft niks, hè. Brussel-Zuid heeft niks. Hè. Ik heb ik mag niet racistisch klinken, hè, maar al dat buitenlands gespuis hier valt een beetje op. Hè. Ik vind dat afschuwelijk. Hè. Ik vind dat afschuwelijk. Het station heeft een aanzuigende werking op daklozen, verslaafden en criminelen. En de onbemande politiewagens worden uit noodzaak neergezet. De politie heeft momenteel namelijk te weinig personeel. 1. En 10.000 stappen per dag. Dat wordt al jaren geroepen om gezond te blijven. Nieuw onderzoek van onder meer de Johns Hopkins University in de VS stelt dat aantal bij. Met 4.000 stappen per dag kan het risico op vroegtijdig overlijden al worden verminderd. Maar de onderzoekers zeggen wel dat elke 1.000 stappen die je boven die 4.000 zet, het risico op vroegtijdig overlijden met 15% vermindert. Het onderzoek is wel slecht nieuws voor iedereen die graag zijn fysieke prestaties deelt met anderen. Ken je die types die dan gaan hardlopen met een hardloop-app en dat de app dan bijhoudt hoe hard ze gaan en hoe ver ze gaan en hoeveel calorieën ze verbranden. En als ze thuiskomen, dan koppelt die app alles aan Facebook. Hey, als je dat doet, ga eens dood, joh. NPO Radio 1. Wens werd heden tot werkelijkheid. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Dit was het moment waar mijn vader en mijn moeder heel lang naartoe geleefd hadden. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Deze week de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. Ooggetuigen. Suriname onafhankelijk. Human met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het is de landen in het Amazonegebied niet gelukt harde afspraken te maken om ontbossing te stoppen voor 2030. Maar wat is er wel besloten? En de laatste stand van zaken over het noodweer in Noorwegen. En daarover hoort u nu ook al meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, want in het zuiden van Noorwegen is een stuwdam doorgebroken in de rivier de Glomma. En dat gebeurde na dagen van zware regenval. Vanochtend hadden de deuren van de stuwdam automatisch open moeten gaan, maar dat gebeurde niet. En dat is nu dus wel spontaan gebeurd. De situatie daar wordt nog wel scherp in de gaten gehouden, vertelt Scandinavië-journalist Tjade Michels. Ja, je kan wel zeggen dat de ogen van heel Noorwegen nu op deze energiecentrale zijn gericht. En het staat eigenlijk wel een beetje symbool voor de situatie op dit moment in Noorwegen. Op verschillende plekken is het code rood en zijn er al overstromingen, maar zijn er ook echt serieuze angst, of is er serieuze angst op een dijkdoorbraak? Ze hebben dit soort weer nog niet gezien in de afgelopen 50 jaar in elk geval. En op sommige plekken nog nooit. Ook in buurland Zweden heeft het noodweer tot veel schade en overlast geleid. Door een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui zijn gebouwen in de beroemde historische stad Lahaina verwoest. Vanwege de brand zijn mensen in paniek de zee ingevlucht. 12 mensen zijn uit het water gered, meldt de Amerikaanse kustwacht. Scholen zijn gesloten, meerdere mensen zijn geëvacueerd en zo'n 2000 mensen zitten vast op de luchthaven van Maui. Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door bosbranden. Op Big Island bijvoorbeeld worden 200 huizen bedreigd door het vuur. Leveringsproblemen bij twee producenten leiden tot een groot tekort aan het vaccin tegen hondsdolheid. Het vaccin dat nog beschikbaar is, wordt gereserveerd voor mensen die tijdens hun reis een incident hebben gehad en een nabehandeling moeten krijgen of afmaken. 4000 huishoudens in Doorn in Utrecht mogen hun kraanwater weer ongekookt drinken. Twee waterreservoirs zouden zijn besmet met de enterococcus-bacterie, waardoor het water sinds vrijdag moest worden gekookt. De oude ballaststenen voor het spoor die opgeslagen werden in een wijk in Apeldoorn zijn daardoor ProRail weer weggehaald. En bij het verwerken van de stenen kwam eerder het schadelijke kwartstof vrij. Het langdurig inademen van die stof kan ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. De Europese Unie schiet Slovenië financieel te hulp vanwege het noodweer daar. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen bij een bezoek aan het getroffen gebied. De EU zegt in eerste instantie 400 miljoen euro noodhulp toe. Von der Leyen was onder de indruk van de enorme schade die de hevige regenval heeft aangericht. We feel with the victims, we mourn those who lost their lives. But it was also heartwarming to see the enormous solidarity of people and their confidence and their courage. Het was hartverwarmend om te zien hoe solidair en moedig de Slovenen zijn, zei ze. Het Amsterdamse restaurant Le Garage is failliet verklaard. Ruim 30 jaar geleden, in 1990, opende het establishment zijn deuren onder leiding van de inmiddels overleden tv-kok Joop Braakhekke. Op de website van Le Garage staat dat het restaurant tijdelijk is gesloten vanwege vakantie. Maar het faillissementsregister laat wat anders zien. De zaak is failliet. Joop Braakhekke had al lang geen bemoeienis meer met het restaurant en hij stierf in 2016. Het weer. Er is nog steeds sprake van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij 19 tot 22 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan staat er weinig wind en het wordt een paar graden warmer dan vandaag. Maximaal 25 graden. Dankjewel Clemens. Gaan we naar Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, in totaal gaat het een stuk... wat voor ding eigenlijk? Een stukje beter. Ja. 70 kilometer vielen bij elkaar. Maar ja, die ongelukken die er ineens waren, die zorgen nog voor fikse vertraging. Met name op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Apeldoorn 4 kilometer vielen, maar wel met 50 minuten vertraging. Want bij Apeldoorn zijn nog steeds 3 rijstroken dicht. Aansluitend ook veel file leed op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij de afrit AMC 12 kilometer vanaf Bad Hoeverdorp rijdt het langzaam met 40 minuten tijdsverlies. En nog een kwartiertje vertraging op de A17. Als je vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt, kom je in de file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ster. Ja, 10 augustus kan het gebeuren. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. NOS NTR. I think it will be the very first time that there is a common statement by the heads of state to stop the destruction of the Amazon. De Braziliaanse directeur van het Wereld Natuurfonds is optimistisch. Hij is blij dat alle Amazonelanden zeggen te willen stoppen met ontbossing. Maar over wanneer dat gebeurt, zijn die landen het niet eens geworden. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Want ja, de Amazone moet beter beschermd worden, is de uitkomst van de Amazone-top. Maar in welk jaar de ontbossing moet stoppen, daar kwamen de 8 Zuid-Amerikaanse landen met tropisch regenwoud niet uit. Wat betekent dit voor de bescherming van dat tropisch regenwoud? Laurens Porter, hoogleraar tropische bosecologie aan de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wel beschermen, geen jaartal. Wat vindt u van die slotverklaring? Nou, ik vind het een hele hoopvolle slotverklaring. Dit zijn 8 landen die bijdragen aan het Amazonegebied. En het is voor het eerst in 14 jaar dat ze bij elkaar komen. Ze hebben eigenlijk een overeenkomst. En dat is heel erg belangrijk, want het Amazonegebied dat werkt eigenlijk grensoverschrijdend. Mm-hmm. Dus zeg maar, de bossen die ontvangen niet alleen regen, die genereren ook regen. En die regenval valt dan in de Andes, komt terecht in Colombia, valt in Paraguay. En vanuit de Andes komt water weer terug in het Amazonegebied in, waardoor je stromende rivieren krijgt. Dus zeg maar, het is een heel groot ecosysteem waarmee al die landen met elkaar verbonden zijn. En het is dus heel belangrijk dat ze met z'n allen bij elkaar komen. Ja, maar toch kwam er geen jaartal uit. Waarom is dat niet gelukt, denkt u? Nou, het is een... Lula is de president van Brazilië. Ja. En hij heeft de verkiezingsbelofte gedaan. Ik zet de inheemse bevolking hoog op de agenda en het stoppen van de ontbossing. Brazilië zelf wil stoppen met ontbossing bij 2030. Een aantal landen willen dat ook en 3 wouden dat niet. Dat zijn Suriname, Guyana en Bolivia. Maar zij vertegenwoordigen 11% van het Amazonegebied en de rest 89%. Dus het is heel veel hoop dat er wel heel veel kan gebeuren. Ja, want onderaan de streep vraag je natuurlijk af, wat betekent dit uiteindelijk voor dat regenwoud en het tegengaan van ontbossing? Ja, nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ze een gezamenlijke strategie hebben. Voor veel van die hoofdsteden van die landen eigenlijk ligt het Amazonegebied heel ver weg. Het is een beetje een ver van mijn bed show. Mm-hmm. Lima ligt aan de kust. São Paulo ligt 2000 kilometer verderop. En het is altijd een beetje een achtergelaten gebied gebleven. Nou, nu hebben ze het hoog op de agenda staan. En het feit dat dit politieke momentum er is. En ze willen zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Wat Lula wil doen, hij wil dit meenemen naar de COP in Dubai. En dat is een VN-klimaatstop. Die komt eraan in december. Ja. En hij wil zeggen tegen de westerse wereld van dit zijn onze plannen met het Amazonegebied. Hoe kunnen jullie ons helpen qua financiering, qua ontwikkeling en qua samenwerking? Maar toch klinkt het, er wordt er weer meer vergaderd, langer over gepraat. En in de tussentijd gaan er ook bomen om. Ja, dat klopt. zeg maar, als je die verklaring ziet, die is eigenlijk heel erg inclusief. Dus het enige wat ze niet doen, is dat ze het specifiek maken. Dus dat ze zeggen nul ontbossing in dit jaar. Mm-hmm. Nou, dat is heel erg moeilijk. Zie je onze stikstofcrisis hier in Nederland. Wij proberen een getal te pinnen. En dat kost ons heel veel moeite en we zijn een minilandje. Nou, dit is 7 miljoen vierkante kilometer, 8 landen. Dat kost natuurlijk tijd. En het is belangrijk dat ze begonnen zijn met dit proces. En wat kunnen we hier doen als Nederland, als EU, om bij te dragen aan die strijd tegen ontbossing? Ja, nou, er zijn 4 punten die er eigenlijk gedaan moeten worden. Ten eerste moet onze ontbossing stoppen. De tweede is verdere degradatie voorkomen. Dus zeg maar door het branden worden bossen opener, gaan de bomen dood. Derde is herstellen. Dus aanplanten waar je kan, of natuurlijk bosherstel wat je kan. En vierde, op zoek gaan naar een soort bio-economie. Dus alternatieven voor die veeteelt, waarbij de lokale bevolking, de inheemse bevolking, bijvoorbeeld door agroforestry, landbosbouw, producten genereert die ze hier verkopen. Ja. Nou, daar kunnen we natuurlijk heel goed in investeren. Op dit moment het ABP of de Rabobank die investeren in de grote veebedrijven. Nou, als we dat geld nou zouden investeren in carbon credits, zeg maar koolstofkredieten, omdat mensen bossen laten staan. Of voor het aanplanten van bossen, of voor duurzame productie. Dan kunnen we heel veel helpen. Ja, u klinkt me als een optimistisch man. Ja, dat klopt. En ja. Zeg maar, we hebben natuurlijk een aantal jaren Bolsonaro gehad. Die heeft het liefst het Amazonegebied plat. Ja. Lula die heeft 7 jaar in zijn eerste periode heel veel ontbossing teruggedrongen. Brazilië is een groot land. Hij heeft dit commitment. Dus ik denk dat hij het ook vooruit wil trekken. Maar toch zijn er veel wetenschappers bang dat er, als er te veel bos wordt omgehakt, er ook een soort kantelpunt is waarbij het bos helemaal verdwijnt. U klinkt optimistisch. Waar houdt u dat optimisme vandaan? Want het kan dus keren, denkt u. Ja, nou, je moet denken aan dat de kantelpunt. Zeg maar, dat bos, dat is een systeem dat heel sterk gelinkt is aan het klimaat. Dus je vindt niet alleen regenwoud waar er veel regen valt, maar dat regenwoud dat genereert ook regen. Dus zeg maar die bompen, of die bossen zijn een soort waterpomp. Die pompen een kwart van het water weer terug. En dat wordt dus gegenereerd door die bossen. Mm-hmm. En dat valt bijvoorbeeld in de Andes. Of dat komt met, ze noemen dat vliegende rivieren. Gaat het langs de Andes naar Paraguay toe. En verzorgt daar voor de landbouw. Yeah. Dus zeg maar, bossen zijn heel erg belangrijk. Ze zorgen voor een langer regenseizoen. Ze zorgen ook voor minder droge periodes. Dus hoe meer je ontbost, dan wordt het een soort zichzelf versterkend effect, waarbij de bomen steeds minder water hebben en verdrogen en doodgaan. Nou, als je dat proces stopzet en hoe meer je natuurlijke wijze herstelt of aanplant, dan krijg je die bosbedekking terug en daarmee die watercyclus. Dus ik denk alles wat we nu kunnen doen, dat draagt mee. Je moet eigenlijk een soort, de analogie is eigenlijk, je bent van de berg af aan het rennen. En hoe langer je doorrent, hoe harder je gaat. En het is moeilijker om te stoppen. En hoe eerder je daarmee stopt en hoe eerder je dat omkeert, hoe makkelijk het is die berg weer op te lopen. Nou, en ik denk dat we dat moeten doen. Het eerste sprintje is bij deze gezet dus. Ja, ja, en duidelijk. Dank u wel. Laurens Poorter, hoogleraar tropische bosecologie aan de Wageningen Universiteit. Blijf thuis, dat is het advies van de Noorse overheid. Storm Hans raast over het land en zorgt voor veel schade. Een Belgische vrouw die in het westen van Noorwegen woont vertelt dat iedereen angstig is. Hier op het eind een staakcaravan die al drijvend tegen een brug crasht. Extreem zware regenval, overstromingen, kans op modderstromen. De Noorse regering spreekt inmiddels van een nationale crisis. Scandinavië-journalist Tjade Michels. Ja, een spannende plek in Noorwegen, dat was die waterkrachtcentrale met die dam. Die dam is doorgebroken en de vraag was, vertelde je een uur geleden, wat er stroomafwaarts zou gebeuren. Hoe is het nu daar bij die dam? Het lijkt mee te vallen, gelukkig. Dat is de laatste stand van zaken. Ze hebben niet het idee dat dat nu direct ergens tot doorbraken inderdaad van die stroom stroomafwaarts heeft geleid van de Glomma. Dus dat is het goede nieuws. Ja, ondertussen zijn er wel allerlei alarmwekkende berichten uit andere delen. En ook uit diezelfde provincie. Dat gaat om Inlandet. Inderdaad, een nationale crisis spreken ze daar nu al van. Veel mensen zijn geïsoleerd geraakt, vooral in de kleine dorpen. Ze zijn ook bang dus dat niet iedereen hulp krijgt die dat op dit moment nodig heeft. En dat heeft er ook mee te maken dat eigenlijk alle hoofdwegen tussen Oslo en Trondheim en eigenlijk een hele grote gedeeltes van Noorwegen op dit moment onbegaanbaar zijn. In de media zie je inderdaad beelden van totaal ondergelopen snelwegen of wegen die zijn weggespoeld. Tussen die twee steden die ik noemde is ook een treinbrug ingestort. Die treinen reden ook al niet sinds maandag. Nou ja, dat zegt iets over de begaanbaarheid inderdaad. Ondertussen zijn ook veel scholen en bedrijven dicht. Dus ja, je kan wel zeggen dat dan ook voor het openbare leven op veel plekken in Noorwegen nu helemaal stil ligt. Ja, en dus schade ook. Wat kunnen we daarover zeggen? Wel, wat de schade is in Noorwegen? Ja, het is nog heel erg. Er zijn tot nu toe. De schade moet echt nog opgemaakt worden. Ook omdat de vrees is dat dat ergste wat dat betreft nog moet komen. Er waren vanmiddag bij de verzekeraars al iets van 4000 schademeldingen binnengekomen. Het was toch moeilijk om daar een bedrag op te pinnen. Het is vooral op dit moment zijn de ogen gericht op dijkoverstromingen. Helemaal in het zuiden van het land, zuidoosten, in de regio Drammen. Mm-hmm. Daar zijn ze echt bang dat inderdaad daar door een dijkdoorbraak zou kunnen komen. Nou ja, dan wordt die schade nog veel groter. Ja. Ondertussen is al wel duidelijk, zegt de regering, dat er behalve de schade eigenlijk naar de hele infrastructuur gekeken moet worden. Omdat voor dit soort weersweden Noorwegen totaal niet voorbereid is. Nee, de Noorse regering heeft het dus uitgeroepen tot een nationale crisis. Wat doet de overheid? Nou, op zoveel mogelijk plekken dus evacueren. Dat gaat om enkele duizenden mensen. Nog heel veel mensen die waarschijnlijk geëvacueerd moeten worden die nog niet bereikt worden. Er worden extra helikopters ingezet om die reden. Er wordt natuurlijk ook op verschillende plekken hard gewerkt om dijken zoveel mogelijk te versterken. Dat is wat ze nu op dit moment doen. Ondertussen zijn ze ook al over die langere termijn aan het nadenken. En hoor je dat de regering nu al, ze zijn al sinds maandagavond in een soort crisisstand, het heeft over klimaatverandering. Ze zeggen, ja, we moeten eraan gaan wennen dat gebieden die altijd veilig zijn geweest, nu blijkbaar risicogebieden zijn geworden. Ja, dit is Noorwegen, maar jij woont zelf in Zweden en daar trok Storm Hans ook over. Hoe gaat het daar nu bij jou in Zweden? Ja, het is niet zo ernstig, lijkt het beeld, zoals het is in Noorwegen. Wel aan de Noorse grens zijn ook wel een paar honderd mensen geëvacueerd. Er zijn daar een aantal dorpen die grotendeels onbegaanbaar zijn geworden. Maandag ontspoorde er een trein en dat kwam waarschijnlijk door de regenval. Dat het spoor het begaf. Mm-hmm. In Zweden zie je eigenlijk ook, wel opvallend vond ik dat de meteorologen zeggen dat ze totaal verrast zijn over hoe sterk die winden waren. Iedereen was voorbereid, maar toch, het lijkt erop dat er een tornado is geweest in de regio Noorbotten. Dat is ook eigenlijk, zeggen ze hier, had niemand verwacht. Ook al wisten ze dat het erg zou worden. Ja, en ondertussen zie je dat er ook daar schade is. Hier hebben ze al bijvoorbeeld gekeken naar oogst in sommige gebieden in Skåne. Veel van het graan hier en roggen, dat wordt geen meel. Maar dat lijkt veevoer te moeten worden door al die regenval. Ja, en wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen? De storm is gaan liggen, grotendeels. Er valt nog wel regen, maar dat is een stuk minder. Alleen het grote risico is nu dat, zeker in Noorwegen, maar dat geldt ook voor gebieden van Zweden, dat door al die grote bergen er nog heel veel regen eigenlijk nu richting de kustgebieden gaat stromen. Ja, en dat wordt heel erg spannend de komende dagen. Of het inderdaad, als we straks terugkijken, vooral een kwestie is van overlast, of dat er ernstige situaties ontstaan. Dat het vooral gaat om schade en dat er geen mensenlevens in gevaar komen. Ja. Journalist Tjade Michels, dankjewel. Robert Vriesen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, het gaat al beter op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven bij Apeldoorn. Nog 4 kilometer file, daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend moet je nog 40 minuten geduld hebben op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Daar staat 11 kilometer file tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. En nog 10 minuutjes op onthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Nog steeds langzaam rijdend verkeer tot aan knooppunt Klaverpolder. In Duitsland is een man opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het gaat om een man uit Koblenz. Die werkt voor een instelling die valt onder het ministerie van Defensie. Volgens Duitse media heeft hij zelf contact opgenomen met Russische vertegenwoordigers en de Russische ambassade. Hij zou minstens één keer informatie hebben doorgespeeld. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we naar Apeldoorn. ProRail verwijdert de ballaststenen die bij een wijk daar lagen. Vandaag nog, gisteren, ontstond onrust omdat de stenen kankerverwekkende stoffen bevatten. En verder laat de spoorbeheerder onderzoeken of alle procedures zijn gevolgd bij de tijdelijke opslag. Joke van de Kruisen, woordvoerder van ProRail, goedenavond. Goedenavond. Om even te beginnen, die stenen, wat zijn dat voor stenen? Waar heeft ProRail die voor nodig? Ja, die stenen, of zoals we dat inderdaad noemen, ballast, die gebruiken wij zodat het spoor stevig blijft liggen. En daar zit dus iets in? Ja, dat klopt. De stenen die, of de ballast die we gebruiken, de oude ballast die we gebruikt hebben, dat is een kwartshoudende ballast. Die hebben wij opgeslagen in een depot, omdat wij met grootschalige werkzaamheden bezig zijn in Apeldoorn. Uiteindelijk wordt deze ballast ook weer vervangen en die vervangen wij dan weer door kwartsloze ballast. Ja, ja. En wat gaat er precies met die stenen gebeuren? Nou, er waren twee depots waarover de omgeving had aangegeven dat ze zich daar zorgen over maken. Wij hebben deze depots inmiddels leeggehaald en de oude ballast is door de leverancier afgevoerd en zal ook worden vernietigd. En ook de nieuwe ballast die kwartsloos is, die hebben we wel weggehaald en op een depot opgeslagen waar het niet in een bewoonde omgeving is nu. Ja, ik begreep dat bij het werken met de stenen ook stof vrij kwam. Gaat u mensen nog helpen die stof op hun huis hebben? Jazeker. Wij nemen de zorgen van de omgeving nemen wij ook heel serieus. En wij hebben ze vandaag ook laten weten dat wij voor degenen die rondom het depot wonen, dat wij deze huizen zullen gaan schoonmaken. Ja, en er komt dus ook een onderzoek naar of alle procedures goed zijn gevolgd. Kunt u daar al iets over zeggen? Nee, op dit moment valt daar nog weinig over te zeggen. Je wilt natuurlijk op het moment dat er zoiets ontstaat, wil je kijken wat er gebeurt? Sorry, uw collega komt er tussendoor. Oh. U wilt kijken wat er gebeurt? Ga verder. Volgens mij drukt hier iemand op een verkeerd knopje, of niet? Want u wordt van alle kanten krijgt u nu instructies. Hoort u mij nog? Mevrouw van de Kruisen? Mevrouw van de Kruisen? Bent u er nog? Ik hoor u wel, maar u hoort mij volgens mij niet. Nee, we horen u ook weer. U was aan het vertellen, het onderzoek is gaande. Weet u nog waar u was? Ja, ik zal hem even terugpakken. Inderdaad, we gaan natuurlijk op het moment dat er zoiets gebeurt, willen wij ook precies weten wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ja. En kijken of daarbij alle werkzaamheden volgens de procedures zijn uitgevoerd of niet. Want in hoeverre is die onrust van gisteren, heeft dat haast gemaakt om het vandaag meteen weg te halen? Nou ja, wij hebben inderdaad geprobeerd zo snel mogelijk ook deze ballast weg te halen om daarmee ook tegemoet te komen aan de wens van de omgeving. Ja, dat is duidelijk. Joke van de Kruisen, woordvoerder van ProRail. Gaan we naar een optreden tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu, die door heel veel mensen wordt bekeken. En u hoort Emma Kok van 15 uit Kerkrade. Dit filmpje gaat viral. De cover van Voilà van de Franse Barbara Pravi. Kent u misschien ook nog wel van het Songfestival. Ruim 2 miljoen mensen hebben dat gezien. Emma Kok, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is dat zoveel mensen dit optreden hebben gezien? Nou ja, echt bizar. Ik zeg namelijk ook heel vaak van, je ziet natuurlijk heel vaak mensen viral gaan. Ja. Maar als het dan bij jezelf gebeurt, dan is het wel echt een droom eigenlijk, ja. Ja, hier heb je van gedroomd. Ja, absoluut, absoluut. Ja, want je stond op het podium bij André Rieu. Hoe kwam die bij je uit? Nou ja, nadat ik Ministars had gewonnen, hadden we een appje gekregen van Pierre, de zoon van André. En die zei eigenlijk dat hij mij eens heel graag wil ontmoeten. En toen, eigenlijk vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoetten, was er gewoon echt een klik. Mm-hmm. En toen heb ik een paar keer voor hem gezongen. En toen zei hij eigenlijk gewoon dat hij echt mijn verhaal wil vertellen. En toen kwamen we ook uit bij het nummer Voilà. Ja, want wat betekent dat nummer voor jou? Nou ja, Voilà gaat over dat je gehoord wil worden en dat je gewoon gezien wil worden. En dat je zegt van oké, dit ben ik. En daarin kan ik me gewoon heel erg goed in vinden. Omdat ik natuurlijk de ziekte heb gastroparese, dat is een maagverlamming. Ja. En ik heb zondevoeding. En daardoor is er wel heel vaak onbegrip en moet je je steeds bewijzen bij mensen die dichtbij je staan, maar ook bij doktoren. En ja, andere mensen. Dus dat is wel heel lastig. Maar daarom kon ik me wel heel erg goed vinden. En voilà. En daarom is dit nummer zo mooi voor jou. Ik begreep dat zelfs Barbara Pravi onder de indruk was. Dat die er iets over had gedeeld. Hoe vond je dat? Ja, nou ja, dat was echt... Daar had ik eigenlijk nooit over durven te dromen. Ik hoopte natuurlijk wel dat ze het zou zien en zo. Maar dat ze me een berichtje ging sturen en dat ze het deelde op haar Insta-stories... Ja, dat was wel echt weer een droom die uitkwam. Ja, wat een dromen komen eruit. Je vertelde al dat je Ministars had gewonnen laatste seizoen van The Voice Kids. Je staat vaker op een podium. Dan zie ik die beelden van jou bij André Rieu. Mensen die met tranen naar je kijken. Wat doet dat met jou? Nou ja, dat is heel bizar, want als je op het podium zelf staat, dan heb je niet echt door wat er gebeurt achter je of wat er gebeurt in het publiek. Omdat het sowieso bij André een heel hoog podium is. Dus je ziet mensen, maar je ziet niet de emoties die ze hebben. Mm-hmm. En als je dat dan ziet en als je jezelf terugziet op zo'n podium en met de mensen achter je, met het orkest en de mensen die het zo raken. Ja, dat is gewoon echt dat je denkt van... Boejo, het is wel gewoon echt gebeurd. Maar het is, het is nog steeds niet, zeg maar, gedaald of zo. Nee, want hoe was het om dat podium überhaupt op te stappen met dat enorme orkest, André Rieu, die er ook is? Ja, niet normaal. Dat is echt gewoon bizar eigenlijk. Gewoon omdat het zo'n iconisch podium is. En ook gewoon, hij is gewoon, vind ik, gewoon een legende. En als je daar dan mag staan, dat vind ik gewoon echt een hele grote eer. Ja, ik begreep dat je ook voor het eerst Frans zong. Nou ja, bij Ministars heb ik Voilà ook al gezongen. Oh, okay. En, maar het is wel inderdaad het eerste nummer wat ik ooit in het Frans heb gezongen. Ja. Dus En spreek je ook Frans? Nee, ik spreek geen Frans. maar ik heb heel veel geluisterd en de tekst heel erg fonetisch opgeschreven. Dus zo op die manier heb ik het kunnen leren. Ja, want je vertelde al wat dat nummer voor je betekent. Daarom ben je er ook ingedoken misschien wel. Omdat het zo'n belangrijk nummer Absoluut. Is. Want het lijkt me niet heel makkelijk om in het Frans te zingen. Nee, het is niet makkelijk. Maar op zich, als je eenmaal fonetisch hebt opgeschreven en echt goed... echt goed op de uitspraak let, dan is het op zich wel gewoon goed te doen. En ik heb ook nog met een Franse docent, met een Franse vrouw heb ik nog gezeten van geef me wat tips hoe ik het nog beter kan doen. Kijk. En dat heeft ook wel echt heel erg geholpen hoor. Ja. Nou, je vertelde al dat er heel wat dromen uit zijn gekomen. André Rieu, viral gaan, Barbara Pravi die er iets over zegt. Nou ben je 15, wat zijn de dromen nog meer? Ik heb zoveel dromen, maar één droom die komt ook wel uit. Want hij heeft me meegevraagd op wereldtour. Oh. Dus toen kwam weer een droom uit. En ik heb toen gelijk ja gezegd. Mijn mond viel echt gewoon letterlijk open. En zo'n dromen die komen gewoon uit. En ja, dat is echt heel bizar wat er allemaal op dit moment op mijn pad komt. Je gaat op wereldtour met André Rieu. Ja. Waar ga je allemaal heen? Weet je dat al? Nee, geen idee. Ik weet wel dat ik meega vanaf januari. Maar waar, dat weet ik nog niet. Nee, nou, wat spannend. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. En wie weet ga je nog een keer viral. Ja, hopelijk. Dankjewel. Emma Kok die stond dus op het podium met André Rieu. En een filmpje van dat optreden gaat viral. Dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Marco, goedenavond. Morgen dan worden er opnieuw Korans verbrand in Zweden. Dat hebben demonstranten aangekondigd. De Deense en Zweedse regeringen die zijn er klaar mee en onderzoeken de mogelijkheid om Koranverbrandingen bij wet te verbieden. Is dat een verstandig plan? Zometeen een debat. Dat zo, na de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Fijn dat u erbij was en een fijne avond. NPO Radio 1. Ten noorden van Oslo zijn 1000 mensen geëvacueerd na het bezwijken van een stuwdam van een waterkrachtcentrale. In Noorwegen en andere delen van Scandinavië is veel schade door noodweer. Reizigers kunnen op dit moment niet worden ingeënt tegen hondsdolheid. Er is een gebrek aan het vaccin. 2 producenten hebben leveringsproblemen, zegt de GGD. Hondsdolheid of rabies komt in Nederland niet voor. Hawaii wordt geteisterd door bosbranden. Op het eiland Maui is de stad Lahaina getroffen. Een toeristische trekpleister met historische panden en dure huizen. Vanwege de hevige branden vluchten mensen in paniek de zee in. Enkele duizenden mensen zitten vast op de luchthaven. Het vuur wordt aangewakkerd door een orkaan in de buurt van Hawaii. De Nederlandse handpijkers hebben op de wereldkampioenschappen de tijdrit gedomineerd. Nederland won in Schotland 5 gouden en 1 zilveren medaille. Jetse Plat prolongeerde zijn wereldtitel in de zogenaamde H4-categorie. De para-wielrenner en triatleet heeft al 10 wereldtitels op zijn naam staan. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen zon en wolkenvelden en 22 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 30 kilometer file staat er nog in het land. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam heb je een klein kwartiertje vertraging voor de aansluiting met de A10. Want op de A10 staat een auto met pech, die veroorzaakt dus die file. A9, Alkmaar-Diemen bij de afrit AMC nog 8 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. En 20 minuten vertraging op de N201 vanuit Hoofddorp naar Hilversum bij Meidrecht, 7 kilometer file. NPO Radio 1. EO. De dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Ze pakken je eten af, ze scheuren vuilniszakken af.